پداشم اختلاف بیان کړی جمهور مذهب دا چې دوا سره تعامل وکول دي صرف اولویت شی اختلاف کو فیو نه ای چې اول تعامل وکول اولادی دي سر نه ای چې دوا هم تعامل عمل وکول اولادی جایز دي سره نه پوهی دي او که صحیح صاحب چې دای اهند دغه باندې چې دوا سره تعامل وکول څه بیلی جایز وشوا نه پوهی دي خالی پاغه طریقہ شی په دې شته خلاف اکته د تنازر شر سره څه کوم او فراسه په یو صورت شي کسبې دې چې دوام فل تعمل کول دای څه نه جایز نه دی جایز لوري جایز نه دی عاقب سره شي چاوال ته قضا دي چا کو ای فایلت کو به دې چې دوام فل تا عمل نه ورکوي وی دې زکه چې بیا نقصان روان دي څه نقصان نه ده چې زمار قبل نه نو به دې نو اول تعمل ورکا دوم شي زمير سو زمار قبل زکه کله زند رشي خو په تاسو نو نه او بسریونه کوفینه چې دوی سره ته عمل جایز بل بیا بسریونه په مذهب شریعت دوام ته عمل وکړي اول شو بیا کته قضا د فایل پر خو به خام خزمیر وره ځکه د کته تنازل څه طریقې دي حذف ازمار ذکر ذکر شه تکرار دی او حذف شه همدا ختم کول دي لهدا سره وره زمیر وره او کته چې ازمار قبل ذکر چې به شرط تفسیری ازمار قبل ذکر جایز دی جبر په همدا شه چې تفسیری وسته تراوی شوی بیا ازمار قبل ذکر سره جایز خلافا للکسائی ای چې څه وکي حذف کاوي څه وکي حذف کاوي که زما روي زما کوم څه کوي او که تکرار کوي تکرار دی نو حذف یتا نه به دي دا یو څه دی څه کوه خلاف شا اس اچ په مذهب چلیږي ای کوفیونه کوفیونه اچ په مذهب چلیږي ها ای که صحیح صاحب د میز د بسرونه په مذهب شي نر پخ نر پخ نه ملي میږي صرف هغه اول فل په تسنیه سره شو په جمع سره شو دی مونس په واخښه تسنیه ولې جمع په واخښه یې سماره د اختلاف روزي لکه زره باندې اکرمانی زیدون په داسې اختلاف نه روزي فائدہ لکه دوه سره شو مفرد ده خو په دې سره شو زره باندې اکرمانی زیدان په داسې روزي چې کچ جو بسرونی سرهږي زره باندې اکرمانی زیدان او دای سي زره باندې اکرمانی زیدان نه به وي څه دا خدای پرشا اس مزار دي چارو خلی یو کوفیونه یو کوفیونه په مزاب باندې او چاته عمل ورکول اولادی چاته ورکول اول تا ویلې ځکه چې هغه اول متکزا کړی ته د عمل اول دای هم موجود شوی الفضل للمتکبر نه مې او بل خبره دا چې ستو ازمار قبل ذکر نرسي چاوال عمل ورکې ازمار قبل ذکر نرسي څه دا خدای عمل اول ته خدای عمل ورک دوام تر شپه دوام شوي سوکې چا وکسه چې دا فایل غوړي کوم فول غوړي دوام فل کا فاعل غوړي زمير په شروع را علا بفک ظاهر زمير په شروع را نه به او زمار قبل ذکر نه رسي لفظن کاروشي خرد باطن نه رسي نه به بالکل به زمير خام خارو خذفونه کې عمده خذف کول ذکرونه کې تکرار غته بسر را زمير را نه به دي دلته متوجه شي اوس څنګه یې زربانی و اکرمانی زیدون زربا فلونه و کای زمیر منصوب تسلیم خو دی درس زیدونی فاعل شو اکرما فلونه و کای زمیر منصوب زمیر پشه فاعل مستتر ضعیف چا هو زمیر درس زید ضعیف دانګ زربانی و اکرمان زیدان ازل تو اکرمانی تسلی اول ای بیسریل مزابند اول تسنیه جمر ادری مزابند تسانی اوس داسه زربانی و اکرمان زیدا و اکرمان زیدان ضرب فنو کای زم مصوم تزم فبی ازیدانه فایل شو فایل شو اکرمانی د خپل فایل نبی ضربانی وا اکرمون زیدونا داسو دا ویل چې دوام ته کزاد چاکو دی فایل او کدا کدا دوام ته کزاد مفولیت خو دینه متوجه شي کدا دوام ته کزاد چاکړه نو وې سو وکسه چې دا مفعول دوام چې غوري دا د افعال د فعل د افعال قلوب نه لای کنه کدا د افعال قلوب نه وو بیا د پورا اسم ظاهر رو لري اظهار او کدا افعال قلوب نه نو دا فعل نو بیا ته تدویک سي جايز دي که ضمير وره ها او که خلاص کاوي خو ضمير وړل څه اولادي چې دا توهم نه رشي چې کدا شي د دوه مفعول د اول نه څه دی غیر دی دا توهم خو په خاطر شرط لږه کوي په زمي شي دا توهم دره هازه دوی سره کیسه جاي دي او خزه چې هغه ذکر هغه امیر ولاده دا ولاده نه په بیره تاسو به غیر دوان سي دای څه وی اي فاین اعمال تا کچیر تو اعمال ورکا الفعل الاول كما هو مختار الكوفين اي لکه دا چې خوشا کړی دا خبره کوفين خان ازمرت الفاعل تو فاعل ضمیر وره فی الفعل الثانی په دوام ها فعل شی خلو اقتضا هو کدوام فعل تقاضا د چکر لا فاعل کړه لکه ضربنی واکرمنی زیدن اذا جالت زیدن فاعل ضربنی وازمرت فی اکرمنی ضمیر رجع لازم تقدمی رتبتن زکه رتبتن خو څه اگر کا لفظن څه ده ورسته ده فلا مخذور فی حين زین لا حذف الفاعل فاعل وحذف کا بنا ولل نہ حذف فاعل رسی ولل اصل ازمار قبل ذکر لفظن ورتبتن بل لفظنا فقط وهو جائز او لفظن فقط فسد جائز و ازمرت المفعول فی فعل ثانی ادوام فی التو ضمیر لو اقتضا هو کدا قد مفعول اقتضا کرا هو علی مذهب لا مختار پتہ ولګی چې دا ضرورل غره خبره دي که حذف ته بیا څه دو سیدو ولم تخذفه خذف قبی بنا وعین جازا خذفو اگر که خذف قولی جایز دی داتا که دی پرا لی اللہ یو توهم چی دا توهم منشی چی مفول دی فیل ثانی مغایر للمذکور کتی خذف که بدا پتلن کنیشی چی دا خود مفولی صدای غیر دی و یکونو زمیر خینا زن پتیش وقت شو بی زمیر چی اتلا جیوی راجن الا لفظن ایگی نفس متقد من رتبتن چار رتبتن مقشدائی نزمار قبل ذکر روخانی لفظن روشی مثال ترنگی زربانی و اکرمته زیدنا ترکیب کرو زربانی و اکرمته زیدنا زرب فعل نو کای زمیر منصوب متصل فاعل زید فاعل چې ما دې دا کرمته زید نه فاعل زید نه فاعل و اکرمته فعل تو زمیر فاعل شو دا هو زمیر او دا هو زمیر څه دا مې ذکر ور چته تک ازاده مفعولیت کدا ورسه زیش ته نزا سره غلی و یا زرباو د اکرم ته بدغزی شته نزا و زرباو چې موږ پر فایش اکرم ته چې موږ پر اثر شي بیا می عمل چته داوال اکرم ته شته هو زمیر سره او کدا ست ویو چې زرمه نی اکرم ته زیدن بیا چکتو بیا چدو خلاص کې بدشه دی وادو چې غادو اپاتن لګي اخلاف مقصود توهم پر شرط لای شي کدا شي مفعول و دا زید نه وی بل څه کوي دا ی زید والای وی دو اکرام د زید نی وی کړای ایبل چا اکرام وکړای وی امر اکرام وکړای امر وی مفول وی او دله خدای مکارم الاخلاق وشای چې زه تمره اخلاقی زړایا چې دغه زید زو وال بیا مې زو اکرام وکړ اکرام او دا ویری چې زمیر ورو دغه زید راځي تاین شو په دغه بل شل کی خلاف مقصود رتلا لا اگر چې حذف جایز دای خو ورا نه ده نہ پو بده ستای شا پوجه جی سپتوجو کښې نه ستای الا ایام مع معنی ها کا معنی موجود و دے ازمار نہ یو یاد خذف نہ پوجه کنا معنی موجود و دوام فر کو تکلل مفور کړه خو نه د ضمیر وړای شو معنی او نه د خذف کا ورا مزار ده او نه د خذف کوای شو جی معنی د خذف نہ بفتو زحرا جدوان فل پر مفول اسم زاهر را زاهر را لا تکرار رسیلو دش مجبوری مجبوری دی بجنه خو ورش غری سدی وڑل شی زدا الا ایم مع معنی من الازمار کما هو قول المختار ومن الخسف کما هو قول غیر مختار فتظهر المفعول لو ده مفول تصرور اسم زاهر را ویلی فاینا اذا انتن على الازمار والخسف ولا سبيل الا الازمار وجد ترازو پس ختم کوي مثال وسرنګي متوجه شه دا مثال تا حسبني وحسبتهما منطلقين زيدان منطلقا پدغي ټکی باندې وته چې ګار تر وته پکښه حسبني وحسبتهما منطلقين زيدان منطلقا حسبات باب افعال القلوب نه راي افعال القلوب شه دا مساله ده چې یو مفعول خذف کا ولا نه شي اختصار په یو مفعول نه دی ویلي زکه چې دته د وسره مفعولین په حقیقت شي یو مفعول دی عالم تو زیدن فاضلن څه معنا عالم تو فضل زید اس کته یو مفعول غذر کې لکه دیو کلمې چې یو جز سکان خذف نه به دېسته لہذا خذف نه شي شای ازمار نه شي کولای زکه چې ازمار نه کله وخت سره سي معنی موجود دی مطابقت بین الراجع والمرجع نه رسي אחוז הזמן שכנה. ורוצה כבוצ'ו? זה אזהר. אזהר, אוקיי. אסתוס תנזה יורביין כסלם, אתה ואיש את תנזתה. חסבני וחסבתו, אסל שדה דסתאי. חסבני וחסבתו, וחסבתו אסל שסוצ'קי, דהומה תקי פשר לרקע. וחסבתו מה? חסבני וחסבתו הומה, דהמון תרקי נמנה לרקע. אסל שדה דסתאי. חסבני וחסבתוהما الزيدان منتركان قد الزيدان شيورت نظر الله او بولوا يبقى منتركان نظر الله متوجه شو ده كده حسبابل كسف بتشاش تنظر غلي يدو منتركان بمو بابا زيدان شي او بمنتركان منتركان بهماشي او بنيشي نشتا اخو تش بتشا بر زمير متاسل ده اخو يخبل ده باش اخو ترزان نشتا خبره قد الزيدان شي نبا بده زي يور پداش تا نظر الخاسبا و چمود پردا فایل شو خاسب تو چمود پردا تسی مفعول شي تا چاپ ما زام لوري دي خاسب کوفينه پامدا ي کوفينه پامدا نو چيرتا دي ورکو نو پ خاسب تو شمه زهما زمير روان سمروان هوا زمير چودي کي زيدانه تا چي راجي راجي وشا داتا نظر مخ دول تا چکرا ختم ختم کرا بلوري پمون تلکان شتا نازدو خاسباي چ یو مفعول مشتا چې دې متکلم دی فاعل مشتا چې زیدان دی مفعول مدوام نشه زه خدوا مفعول غوړ دبره سم متعلق نه مده پرځه مفعول سن شي خاصیت ته یی چې فاعل مشتا یو مفعول مشتا یو مفعول د مو کام دی دا متعلق نه مده پرځه شي مفعول شي چاته تعامل دی ورک اول خاصه باندې دی ورک نو متعلق نه خو دې پرځه خاصیت دې پر اوسه وکو ازمار نشه کولای ازهار نشه کولای انا خزف خزف مشکله خزف زکان شو کړي دا خو افعال کلوب نه ده خزف ته افعال کلوب شي مفعول نه تصرف مفعول نه دی او ازمار مشکله زکه چې ازمار کو داس وی آیا چې حاسبني وحاسبتهما از ضمیر تسنیار او مفرد ورو کا تسنیار ورو داس یې چې حاسبتهما ایهما منتلقا بدا ایهما ضمیر خبره منتلقا ترجل منتلقا مفرد ده مطابقت بین الراجع والمرجع درسی او که زمیر دچار وره د مفرد وره حاسبانی وحاسبتهما ایاهو منتلقنیه د مطابقت خروغه خود دوی مفعولین په میشه مطابقت نروغه د حاسب دی مفعول تسنیه شه جهما زمیر ده بلی څه شو مفرد شه مفرد شه به د مفعولین په میشه مطابقت نشه سی از مرنه شکل لای خزف نه شه فتاعی ان الکتکو لیل بعد بس مو که زهار نو منتلقین می اسمه زهار اوس ترنګ ترکیب کې حاسبا فعل نو نه وکای زمیر منصوب متصل مفعول وی او ازیدان فاعل لا او منطلق ندوامه مفعول لا د ټول جمله معطوفه علی بابا تفا حسبت فعل فاعل همزه همزه ضمیر مفعول اول منطلق کینه مفعول ثانی شو جمله فیده بشه هوګی کنه متوجه شی حيث اعمل حازمنی عمل چا ته ورکړل شو فجعل زیدان فاعل له فاعل ازیدان ورته فاعل کوه منطلق مفعول له واذمر مفعول اول مفعول اول خو ضمیر ورډای شو فی حسبتهما اني اي جي حسب دهما انا زيدان تلصق راجع واظهر مفعول ثاني جاء منطلق اين ولا مانع معناه موجود اي ادري انه لو اظهر كذا ضمير مفرد خالف المفعول الاول جاء المفعول سرج هما ده يسر ترسل فتشي بتثنيه بتثنيه بافراد شيء ولو اظهر مسن كضمير تثنيه لو خالف المرجع المرجع سر مخالفه ترسل وقالوا منطلق اين لهذا فتاينا اظهار نبه بي دا ترتیب ده پښه ستړي کنه به دې سره راغله شا اس متوجه شه اس متوجه اعتراض کو شرم الله حال اعتراض کو شرم الله چې سا په دمو تر کې شو زته نظر نه بیرو چې چې په دمو تر کې شته نظر مون تر کې مفرد کته سینه ده مفرد ده دا متعین ده خاصه باندې ګورو ايه غوال مفعول مفرد ده مفرد خاصيت البرغده مفعول شكر ده سبب خاصيت اول مفعول التثنيه ده دوام ترنج مفرد مش نو صار انا بمتركان شتنا شتنا شتنا شتنا بتترنج تنا ده مش ده خبر ده تيك تو وده خبر ده متركان ده غاص متركان زخه ده متركان مناطق ذات متصف بالانطلاق اغزت طبيعي چې ده دريبي ستی دا تنه کس چې یو دایو کڅدی توه دی وکدر دی ا تاسو نیو لري دا د ولې خاص پشه مطلق به ذات متصف بل انطلاق مرایک نه به دی نو چې ذات متصف بل انطلاق شه او صرف ماهیت معرا میں وہ خستہ ماہیت معرا دے تعدد نہ میں وہ خستہ ماہیت بیسی سا واخد کے دشی تسنیا کے دشی جمع کرے ہر لخت پر شکرائش کرا دا بیا لخت تسنیو لب شکرائش ہو دی چا چھو معرا دے کدے غانا دی شانا اے تعدد نہ دے تسنیو لی جمع لی ما دے نبشا وکر اللہ دے فرائے خالد ہوئی چھو آغا ماہیت آغا ذات متصف بالانتلاک ذات متصف بالانتلاح خود یو کده شد با کده شد داغون ذات متصف بالانتلاح فیش اگر نبا بیدی نو پدی اعتبار سرا بیدا حالی صلاحیت پورا لاری چی حالی پورا سرشی ها مفعول شد نبا بیدی ولا یخفا او دلتا یو اعتراض پتا دانی بدا خواه انو لای تصور تنازو فی هزی صورت چی پدی که صورت شکو تنازو که دای نشی پا منترکن شد ان ایلا ازار خست المفعول سانی اسم دال کدای ولی خازی وکی چی دا مفعول سانی زی چی منترکن دای دا چا وخلی اسم دال على اتصاف ذات ما بالانطلاق چدا یہ اسم نے دلالت کو پدی بندے چیز ذات متصف بالانطلاق تے انطلاق منا تلل من غیر ملاحظه تسنیہ دے فرادی دل خان پر کہ دیتے مفرد ہے کتلا تسنیہ دو چدا منا نہ پشو کے بے کر غان پر سی کدا سن نہ خاجو کے بے ہٹی تنازع پر لائی سی کنی بیا تنازع پر سی و الا فظاہر ظاہر خدا دین ولا تنازع من فعل في المفلسان فمفرد رجل تنازع سنا بيد زكا ولي تكا مفرد وسن مفعول سنا فلا يتوجه الى امر واحد فلا تنازع نور باش تشتانا او قدام من وقت شيء اسمه دار على اتصاف ذات ما بين الانتلاع بدار تشك تسنيه كريش وسكريش نبا بدي قدام نظام يو دير مخشناي تراز ده زينتا زيدا شيء تدا مخشي دو چې بیا دلته دوه مفول د پروخه مخسر وره زمیر وره څور وره زمیر وره سوچ کړه ته کیدا چې زمیر وره نو د زمیر نشه وړه زمیر د مفرد وره کړه د زمیر وره که زمیر د مفرد وره اې دوی سره مفول په میاشه نه متفقات نشي او که زمیر د چار وره اې تصویر وره بیا متفقات بینه راځي چې ور مرجان شي به زه چې د منتقل کنا ته ذات متصف بالانطلاق وخلوي خدا خوب مفرد کده شو چه کده شو تسنیه کده شو شما طبقه تبلای نشی ها خود دا سیاه اویه چه لفظن خوب مفرد دایه لفظ پا اعتبار سر خدای چه مفرد دایه مرجع زمین پا اعتبار ده لفظ سر دایه لفظ یه مفرد سی پده وجه سر دا وجه اویه کندر خوب من خیص المعنا دی چه دا معنا ده وکرلا او دا ذات متصف بالانطلاق ته وخصا خود دا تخبیسی زمین ده چرا ده چه کوا تا خوب مفرد کده شو چه کده شو تسنیه کده شو بیا خو دوام دی پر مفول اسم زمیر مر رو بیا سر ورا زمیر رو زمیر رو را اسی سوی زین تدا اعتراض رسی کنه رسی شیر محمد دا اعتراض نده تا رسی جیمل نا چو دی افرار تغا نده دی افرار دی تانیس غانا پشکه تسنی غانا پشکه دواسر دواسر رسی دای مصف که دای شی خو زمین بیت تسنی ها برای جا کواش دی چه را جا خو بیا رولی سیز ما بیا دوام دی پر مفول اسم زمیر مر رو بیا سر ورا زمیر رو ضمیر المرجع اذا لم يلتب سرجي ده پته پر اذا لم يل بسل مخالفته جاز مخالفته الضمير ده المرجع اذا لم يل بسل مخالفته بينه ده چې پات شي لګدلې ده خشه ده په دغه دی باندې راګدلې چې خالف المرجع کار شي رزي جاز مخالفته ضمير المرجع اذا لم يلتبس دا ما خلا د صبر کسه دا په منو کاته شه متوجه شه دا خبر هم ذکر لا کنه دوت ته پر واسه دا تر زین تر سی شه کته ته چې ظاهری لفظ خو ست دا یو مفرد خدای دی دا خطه د معنی لحاظ وکړه زمیر په اعتبار د معنی سره نه په اعتبار د لفظ سره مفرد دی نو ځکه متفقات نه لري نه به دې دا به یو پرابلم شکیم نه دا به سرونه چې دا څنګه کوم کوفی دی یو خی عقلی دلیل وي چې سره سي بل دلیل الفاظ رو څه دلایل شو یو نقلی دلیل په یی امرا القيس يشاهر ته شوي الي فسيخ بالي شاهر ده هو گمراه ايغا يشير ولا داسی ولای چې ولو انما اسعى لادنى معيشه مخرونه ولو انما اسعى لادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال سمول ترنګ شری ولای ولو انما اسعى ترنګ ول تفراد مشاع ترنګ مول لأدنى كفاني ولم أطلب قليل من المال ما شاء الله فراد ولد تدرك ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال تدرك لو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال تدرك ولو أنما أسعى كفاني مالي ولو انما اسهال ادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال تدرك ولو انما اسهال ادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال تدرك ولو انما اسهال لادنى معيشه كفاني ولم اطلب ولكنما اسعى لمجد مؤصل وقد يدرك المجد المؤصل امثالي سرنگره وانما اسعى لمجد مؤصل وانما يدرك المجد المؤصل امثالي الرشار شريدكست متواجه شيء ولو انما اسعى کاموستری است منا کړلې ادنا معيشه دین خالی دلش کې وخت لري چې خو گزارا وشي کفانی ولم اطلب قليل من المال یمو د پرو کافی وای او لش کې مولو مې بیا نه کاغه کولې نه وشه پښه کړه یمو د پرو لش کې مول کافی وای او زه خو لش کې مول لش کې ژوندګی نه تر وځه خدا سه شرافت ژوندګی غوړو چ گاڑی رون دی ویو نو یسو کوي ولکنما وا ولکنما اسحال مجدن مؤصل اشرفت دایمی غوړه چې به تاسو غوند خلق مودا شرافت خزر او شي وقد یدرك المجد المؤصل امثالی دایمی شرافت مو غوند خلق می می چې سړی څوک سایو اوس خبره پدې شنو کفانی ولم اطلب قليل من المال کفونی ای چ په قليل شه دي اطلبو دي کفاني سره غلا دي تنظر غلي کفاني اي چې مفعول مشتا فاعل غوړو دا قليل نه مده پراته شي فاعل شي اطلبو اي چې فاعل مشتا وخت متکلم صيغه اي مفعول غوړو دا قليل نه مده پراته شي مفعول شي دا امر اول کيس ورڅ شه دي قليل ني سره غلا دي مفعول وي دي چاته يا مال کړ اي اول دا کاوال دا کړ ملي مې دي چې ما ځا غوړا راي اے کوپیو نے زوند پورا دلیل ہوئے چھا مال مر کول اول تا اولادی نہ پے میرے تھا دا کوپیو نے سویلا ہوں دلیل مصنف پر چیک شو تے پچھا پر زون نہ تاڑی ہو دخت کی پرائے جاؤ بیا و کچھ نہ دادا لکھو بیا خوندا وارن دای اے بسرلی طرف اسکو جواب دے جواب دے چھ پکالی نو شے دے کفانی و دے لم مطلب تنازا نشتا کا تنازا دے روستا فساد دے مدد فساد په معنا شو سارا نه په قليل نشه سره تنازا شتانه ویلي کته تنازا په قليل نشه ورواله په خبره شه تناقض او تعارض او فساد نشي فساد معنا شو سارنګ نشي دا تاسو ویلي چې دا لو سره لو دا د شرط د جزا د پرارت په څنګه په دوه جملې داخلي شي لو کان فیهما الہات الا الله لفسدتا نو لو رسید پورا دے انتفاع دے ثانی لواج دے انتفاع دے اول دستو کانو دو انتفاع دے ثانی لواج دے انتفاع دے اول ادھگ دے پورا رسید متواجہ شئی خلو شے انتفاع دو دا کا شرط و جزا دی دا ہم منتفی کا بھی او کا پر شرط و پر جزا سکو رعتف کے ہاں معتف کے آشے آم منتفی کا بھی پلو سر دا منتفی کر دی لو دې انتفاده پر ورسې چې په کله ځکه شاتې دې انتفاده پر ورسې کيم کلام مثبت وی لام لو به داخل کې ا مثبت څه ګرځي منفي ګرځي او چې کوم منفي وي هغه مثبت ګرځي دا څنګه مزدا کا اسوشا لو انما اسعى لادنى معيشه اسعى لادنى معيشه دا مثبت کا منفي ده مثبت ده یی چې کوم د لشکي معيشت ته پر اثر کړلای سایه خو مله میځ دا چې لشکي معيشت ته پر سایه نه کا کفانی کلیل من المال یم دې پر لشکي مول سوای کافی وای خو مله میځ دا چې لشکي مول می کافی نه دای پوښ کنا نو دا کافی څه شدا یې نه فیه کا لشکي ژوند پر کوم ستړی کړلای امو د پر اولش کی مول سوا کافی ولای مانی میش دا چې زه ادنا معیشت د پر سایه حنا کا اولش کی مول د مزره کافی نه دی ایس والا مطلب ته چې دا په کال داخل دی ولم مطلب او مو نه طلب یلا اولش کی مول بس لم مطلب مرفی ده کا مثبت ده منفی ده دا وسو کړی بس نه مثبت سمانا اطلب کل المال زلش کی مول سکا کافی کوم بیا ورې چلش کی مول به کفایت نه کو او به چلش کی مول غوړې خدای خدای ما چلش کی مول د څکو کافی ده په خپل خبره شته سره غوړې فساد باندې رزي کنه رزي دا ته شي نه غوړې چې ته د قلیل او د اطلب نه د کفانی او اطلب دي وی وشي ته څکړ ته نظر یو دا نقصان ده شنه یو په ځګه نو صحیح خبره ده چې د قلیل او د کفانی د پرفایل ده د الله مطلب د پر مفعول ده نه ده د پر مفعول څه ده خزه ده داس اویا ولو انما اسعى لادنى معيشه کلش کی معیشت پر مسای کڑلای کفانی قلیل من المال لش کی مر مودی پر سوای کافی وای ولم اطلب المجد المؤثره او دایمی شرافت می نو وشتای اشرافت دایمی می نو وشتای خو ملی میر دا چه لشکی جوند پر ازت سا نکا سایه نکا لشکی مول دمو کافی نده او طلب دا چاکا مجد محصل کا دا غوڑی بیدوات میدو که وچه وقت یو در اکر مجد ولیکن علاکن نام آسا آپ کری نادو چه دیلا مطلوب دی پر مفعول دلتا دا کلیر اون ندائی المجد لا محصل لائی ولیکن نام آسا مجد محصل وقت یو در اکر مجد محصل امسال وسې وسې په کلام شته روز هنه رسي او معنا وسې او که تاسو یې ستاسو کوفی نه چې دا تر هغه ته نظر غولې نو ته نه دي خدای دا غړ تاسو اس په پوښ وسې کنه تاسو متوجې شئ تاسو په پکتا وقا کیم دا ایسه دا فو مو متوجې شئ ستې ولا ما استدل کوفیون هر کله کوفی نه دلیل ولا والا او لهي ته عمل فی الاول قال ابي تعمل في الاول من بقول امر الكيس فقول امر الكيس شعر ولو انما اسعى لادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال حيث قال ذا كفيون اي چك توجال فعلان دو فعلان متوجي چ كفاني ولا مطلب وچتا الى اسم واحد جو وهو قليل من المال فاقتضى الاول رفعه اول تكذا ذا كچ مرفوع دجي بالفاعل وسنن بو من المفعول وامر الكيس ده الذي وهو افسر شعراء العرب اعمل الفعل الاول فلو لم يكن يعمل الفعل الاول اولى لما اختاره ولي اذ لا كايلا بتساوي الاعمال زك پدا خو څه کول نو چې اعمال سره برابر دي جائز دي په جواز کول کړه دي خو په تساوي اند کړه بلکې اي اولى او بل غير اولى تاسو ګانه ته فاجاب المصنف عن طرف البصريين البصريين طرف عطا مصنف لا وتعالى جزاك الله جواب کړه دا اعتراض باندې واره وکاله وقول امر الكيس چكفاني ولا مطلب قليل من ليس منه ده سرنا ده باب دي لفساد المرا فمانا شترزي على تقدير توجه كل من كفاني ولا مطلب الا قليل من المال كذا كفاني ولا مطلب تو قليل من المال تم توجه كي ده فساد ملي زك ده مستلزم كردي عدم سعي لرا دي ادنى معيشت او ادنى كفايه قليل من المال يعني هو ثبوت طلب هو طلب هو او دا طلب هڅه المنافي له کلمه چې دا د دوی سره سره ده منافي نه دي ځکه چې ته چرش کی مرغوري هم لمیج دا چې ته پر تل لږ کی ژوند پر اچ کی ستړي هه کی هولش کی مل ته څه کافي هه ده او دې روغ دی چې ولو انما الله خدای نه فيه پر او دا چې سرنګ خپل دی یي وزاره کدا ځکه لانه لو ته یالو مدخولها المثبت شرطا ام مدخول څه دی چې مثبت شرطا کان او جزاء او معطوف على اخر منفيه ا مثبت څه ګرځوي منفي ګرځوي والمنفيه من ذلك مثبتا اته ګرځوي مثبت فعلى هذا ينبغي ان يكون مفعول ولا مطلوب شانو دا نصري فصت ما راځي راځه نو دیو جنا اي اسحال ادنا معاشتن دو اسمت فیکی کفانی کل دو من فیکی اولا مطلب سکے نمانا ویدیش چلش کی جوان دے پر ازا ستری حنک اولش کی مول دے مول پر کفی خون دے اولش کی مول غوڑا ہوں ایتا افسر منافات شو پی بیجی سکے نا لحاظا دا دے باب دے تنازونان دے شاید ہو سکے دے علا مطلب دے پر مفول سکا خزف کا فعلا دے میں یکونا مفول مطلب مخزوف اے اطلب العز والمجد ذات طلب العز وشرفت اسات ہے جن نے دم مفعول بھی شروع واسطہ وچ نہ کما یدل علی بیت المتاخر اورست بیت پہ چکو ولکن ما اسعى لمجد مؤصل بزرگی ہمیشا غوڑا وقد یدرک المجد المؤصل امثالی او دم شرفت دایمی خسل اول شی امثالی دمو گنده حال وحین دین استقیم المعنا دچم شی معنا تشی معنا وداشی ان الا اسیل لنا معیشه ولا يكفني كثير من المال زخو طلبي المجدلا اثر الثابت واسئله ويد برد سق سبو داشر پيده مكمل ترست الحمد لله كفي مذهب بند هچه وغتا عمل ور كيف الاول تا